deilig med sommer. Se, der er en fiskebutikk. Vi går inn og ser der, da. Sjekk alle de snåle fiskene. Sjekk de øya på den der, da. Hvor har den sånne røde prikker? Det er på grunn av at det er rødspette. Hva er det der, da? Det er ferske blåskjell. Er ikke det farlig? Kom igjen! Har du hørt historien om de tre små fisk som endte sine dager på en fiskehandelsfisk? De svømte og de svømte og de svømte rundt for deres mor hadde sagt at svømming var Thank you.